Minns du den gång du var min för en gång? Ja, det var en sommar. Lika som möts i en dans, armar slöts, ja, det var en sommar. När vi såg på varann och vi gick hand i hand, och min dröm den slog in att just du skulle bli min. Vi hade vi två det som alla vill nå, just den sommaren. Minns du den gång du var min för en gång? Ja, det var en sommar. Lika som möts i en dans, armar slöts, ja, det var en sommar. Vad blev löftena av som du då till mig gav? De försvann som en suck när du såg solen gick upp. Men ännu idag har jag minnena kvar, och vad underbar du var. Och du skön sommardag, det var du, det var jag. Jag var kär, ville alltid ha dig som när. Men den tid är förbi, jag vill alltid förbli kvar i sommaren. Minns du den gång du var min för en gång? Ja, det var en sommar. Var är bara ditt namn? Ja, det var en sommar. Ja, det var en sommar. Kan vi åter på sommar? Kan vi åter på sommar? Jag minns, det var en sommar.